Gazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpendwa msikilizaji, kama alivyosikia kwamba ni dondoo magazeti, ni kama alivyotangaza mwenzetu DJN Nzimakuwa, tunaanza moja kwa moja na kipindi chetu, kipindi dondoo za magazeti kinachokujia kila Jumatatu saa 10:30 kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 11:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ulivyotaarifiwa, ni mimi Romuald Daniels na mwenzangu Omer Ndwaya. Moja kwa moja tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye alikuwa na wataalamu wa vyombo vya habari Alhamis iliyopita Januari 28. La ripoti gazeti la Net Press ambalo linaonyesha kuwa huu ni mkutano wa kwanza wa aina yake tangu rais mpya aingie madarakani karibu miezi saba iliyopita. Kwa Rais Ndayishimiye, mkazo huu wa kila siku mkondoni, mwandishi wa habari lazima awe mtu mwadilifu kwa sababu ana silaha yenye nguvu katika mabadiliko ya jamii. Net Press pia linaandika kwamba limeuliza baraza la kitaifa la mawasiliano kukaa chini na maafisa hao wa vyombo vya habari ambavyo vilisimamishwa au ambavyo vi chini ya vikwazo, ili kupata suluhisho za kudumu ambazo zinahakikisha uhuru wa vyombo vya habari katika nchi ya Burundi. Na siku ya elimu duniani inaonekana kutojulikana, laandika la gazeti ya La Voix de l'Enseignant. Siku hiyo huadhimishwa mnamo Januari 24 kila mwaka tangu mwaka 2019. Kulingana na gazeti hili, ni fursa kwa mataifa kuthibitisha kujitolea kwake katika kutekeleza ajenda ya 2030 kuhusu lengo la 4 la maendeleo endelevu, ambalo linataka mataifa kuhakikisha ufikiaji wa wote kwa elimu bora, kwa usawa na kukuza fursa za kujifunza maisha yote. Lakini kinachosikitisha, mwandishi wa makala hii, ni kwamba Burundi siku hii haikuwa nzuri. Walakin, nchi ina kitu cha kujivunia, hasa elimu ya bure katika kiwango cha msingi. Mbali na hayo, bado kuna changamoto kama msongamano wa wanafunzi katika madarasa, ukosefu wa madawati na vitabu vya shule, upungufu na ukosefu wa walimu waliohitimu. Gazeti hili linahitimisha kuwa ikiwa siku hiyo iliadhimishwa kama mataifa mengine, wangefufua changamoto na zile za haraka zaidi zingepata suluhisho. Na kutoka Burundi, Romuald, moja kwa moja tuingie Uganda, tuanze na New Vision. Mahakama ya kikatiba kushughulikia maombi 25 kwa wiki mbili. Ni kichwa cha habari cha New Vision. Mahakama ya kikatiba imetenga wiki mbili za usikilizaji wa kila siku kushughulikia maombi 25 kati ya kesi 249 zinazosubiriwa mbele yake. Usikilizwaji wa maombi ulianza Jumatatu hii na jopo lililochaguliwa na majaji watano wanaoshughulikia maombi hayo linaongozwa na naibu jaji mkuu Richard Buteera. Majaji wengine kwenye jopo hilo ni pamoja na Kenneth Kakuru, Catherine Bumugemereire, Christopher Madrama na Irene Muliangoja. Kesi mashuhuri kwenye orodha ya sababu iliyosainiwa na kaimu msajili msaidizi wa court Mari Babierie ni pamoja na ile ya shahidi asiyetakiwa Uganda kupinga uamuzi wa tume ya mawasiliano ya Uganda kuzuia upatikanaji wa majukwaa ya media ya kijamii wakati wa uchaguzi mkuu. Romuald. Naam, tukisalia nchini Uganda, kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobby Wine, ambaye tume ya uchaguzi ilimtangaza kwamba alipata 35% ya kura zilizopigwa Jumatatu hii, amekwenda katika mahakama ya juu huko Kampala kuwasilisha ombi la kupinga matokeo ya uchaguzi kwa kile alichokifafanua kama uchaguzi wa aibu. Mwanamuziki aliyegeuka kuwa mwanasiasa pia amewataka wafuasi wake kukataa matokeo, lakini hajaeleza namna watakavyoyapinga. Ameacha kutoa wito wa maandamano wakati chama chake kikiapa kupinga matokeo kwa kutumia kila njia ya kisheria inayowezekana. Ikumbukwe kuwa nyumba yake ilikuwa siku moja baada ya uchaguzi ikizungukwa na vikosi vya usalama ambavyo vilimfungia hapo mpaka korti mapema juma lililopita iamuru aondoke. Naam, ni saa 10 na dakika 21 katika studio za Radio Isanganiro. Kipindi hewani ni dondoo za magazeti. Jukwani uko nami Omer Nduwayo nikishirikiana na Romade niyo abivuze. Muda kidogo tunaelekea Rwanda ili kuanza habari za Kenya. Huko Rwanda kabla ya kuanza habari za huko Kenya ni baada tu ya mapumziko. Habari za magazeti. Naam, kulingana na gazeti la The New Times la nchini Rwanda, serikali ya Rwanda imeitaka serikali ya Uingereza kutoa ufafanuzi juu ya kueleza ufafanuzi kuhusu uamuzi wake wa kupiga marufuku wasafiri kutoka Rwanda kuingia Uingereza, ikiwa ni katika lengo la kuzuia kuenea kwa aina mpya ya COVID-19 inayojitokeza. Uamuzi huo pia ulimaanisha kwamba safari za moja kwa moja kati ya Rwanda na Uingereza zilipigwa marufuku. Taarifa kutoka kwa serikali ya Uingereza iliongeza kuwa msamaha wowote uliopo hautatumika pamoja na safari za kibiashara. Hatua hiyo kulingana na Uingereza ilikuja baada ya kuwa na ushahidi mpya unaoonyesha uwezekano wa kuenea kwa aina mpya ya COVID-19 iliyotambuliwa nchini Afrika Kusini. Hata hivyo, serikali ya Rwanda imetoa taarifa ikisema imeweza kushughulikia vyema udhibiti wa virusi vya corona. Naam, kutoka Rwanda moja kwa moja twende huko Kenya ambako The Star wanaandika kuwa aliyekuwa waziri mwenye nguvu wa baraza la mawaziri Simeon Nyachae afariki dunia. Nyachae alihudumu chini ya serikali zote mbili za rais marehemu Daniel Arap Moi na rais mustafu Mwai Kibaki. Aliwahi pia kuwa msimamizi wa mkoa katika maeneo anuwai ya nchi. Nyachae amefariki Jumatatu hii katika hospitali ya Nairobi akiwa na miaka 88. Amepumzika baada ya kuugua kwa muda mrefu. Mwanzo wa kunukuu, tunataka kushukuru na kutathmini na kuthamini maisha ya mzee na kile ameweza kufanya. Mtoto wake na mwenyekiti wa zamani wa CIC Charles Nyachae alisema Romwad. Na tukisalia nchini Kenya, pendekezo la Wizara ya Elimu kwamba adhabu ya kuchapa wanafunzi kiboko idumishwe kisheria linaendelea kuibua hisia tofauti miongoni mwa umma. Gazeti la Taifa Leo limechapisha tatizo la utovu wa nidhamu kwa watoto katika kiwango cha kushitua si jambo geni katika nchi hiyo. Kwa muda mrefu sasa kumekuwa na matukio ya kushitusha yanayohusu uporaji, uharibifu wa mali, utumiaji wa mihadharati, ubakaji na hata mauaji ambapo wahusika ni watoto wa shule. Kulingana na gazeti hili la Taifa Leo, shida inayowakumba wa Kenya kama taifa ni kuwa wanaharakisha kubahatisha chanzo cha utovu wa nidhamu kufikia kiwango hicho cha kushtua. Daima na Taifa Leo utasikia kila aina ya mapendekezo kutoka kwa wadau tofauti ndani na nje ya sekta ya elimu. Kimsingi, wanaopendekeza adhabu ya kiboko wanaangalia jinsi maisha yalivyokuwa katika miaka ya 80 hadi 90 kabla adhabu hiyo ilipopigwa marufuku mwaka 2001. Na kabla hujatuingiza katika siasa huko Tanzania, Romwad, moja kwa moja nishuke viwanjani na Mwanasport ambalo linaandika kuhusu CHAN nusu finali ya Noga. Wapi? Ni huko Cameroon. Baada ya hatua ya robo finali ya finali za mataifa ya Afrika CHAN, kwa wachezaji wa dandani kumalizika jana, sasa kinachosubiriwa ni mechi mbili za nusu finali kutafuta washindi wawili wa kwenda hatua ya finali. Timu za Rwanda na Zambia zimekuwa za mwisho kuaga michuano hiyo kwenye hatua ya robo finali baada ya kupokea vichapo jana kutoka kwa wapinzani wao. Mchezo wa kwanza ulioanza saa 11 jioni ulizikutanisha timu za Zambia na Morocco, ambapo Morocco hawakutaka kupoteza nafasi, wakashinda jumla ya bao 3-1, mabao yaliyofungwa na Sufyan Rahim bao moja, Mohamed Ali nambari 8 na Ayub El Kaab nambari 39, huku hao pekee bao pekee la Zambia likifungwa na Moses Firi ni jezi nambari 80. Katika mchezo huo Zambia walicheza wakiwa pungufu kwa dakika 70 baada ya Zakaria Chilongoshi kupewa kadi nyekundu dakika ya 20. Rwanda waliingia uwanjani saa 2 usiku kucheza na Guinea, lakini licha ya kuwa mchezaji mmoja wa Guinea, Mori Kante, alipata kadi nyekundu dakika ya 11, lakini bado walionekana kuzidiwa na dakika ya 52, Olivier Kwizera wa Rwanda naye pia alipata kadi nyekundu, huku dakika ya 60 Guinea kupitia kwa Morlai Sila wakapata bao la kwanza na la ushindi kabisa katika mchezo huu. Matokeo hayo yanawafanya Zambia na Morocco kutimiza idadi ya timu 4 zinazotinga hatua ya robo finali, zikiungana na wenyeji Cameroon na Mali ambao walifuzu juzi Jumamosi. Namna kwa kuhitimisha dondoo za magazeti kwa Jumatatu ya leo, gazeti la Nipashe limeandika kuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amesema hata sita kuwaondoa mara moja wakuu wa wilaya zote ambao maeneo yao yatakumbwa na njaa mwaka huu. Mbali na hayo, rais Magufuli ametoa wito kwa wananchi kuzitumia mvua zinazoendelea kunyesha kwenye maeneo kwa kulima mazao ya aina tofauti. Gazeti hili limemnukuu akisema hakuna chakula cha bure atakachotoa kwenye wilaya yoyote. Wilaya itakayopata njaa mkuu wake na yeye ataondoka, pia na viongozi ambao wanazembea kuhamasisha wananchi kufanya kazi. Aliongeza kuwa kujilisha ni kazi ya mtu, si kazi ya serikali. Kazi ya serikali ni kujenga hospitali, kununua ndege, dawa, leli na mengine ya maendeleo. Aidha, Rais Magufuli alisema kuwa wakati mataifa mengine wananchi wake wakijifungia ndani kwa ajili ya corona, ni wakati wa Tanzania kufanya kilimo ome. Na ni saa 10:29 katika studio za Radio Isanganiro, mwisho wa dondoo za magazeti Romat. Ni kweli tunahitimisha, tunatilia nanga kipindi dondoo magazetini kwa siku ya leo hapa. Naam, tumshukuru sana Didier Nyonzima kwa idhini yake ya kutupa fursa ya kuingia studioni. Lakini pia tumshukuru fundi mitambo Arobel Nduwayo aliwezesha sauti zetu zisikike pale popote wasikilizaji walipo. Naam, kwa niaba ya nyote mliokuwa mkijiunga nasi au mlikuwa nasi kupitia masafa ya 89.7 FM pamoja na 101 nchini kati ama kwenye www.isanganiro.org, tuseme bye. Nawatakia kila la heri, tukutane wiki kesho panapo majaliwa. Habari za magazeti. Habari za magazeti.